الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب لإخلاص متعلق درس أشهر د علم متعلق درسونه وشول بیا د علم القرآن د هغې د فضایلو ترغیباتو بیان وشو بیا مونږ د آدابو د قرآن کریم د زده کړې او د قرآن کریم د آدابو بیان شروع کړو او ما تاسو ته حوالی اویلی چی دادا کتابو نبکت لغواری او زد آئی نسو نمونی تاسو ته میں صرف ویم ویسا شاہ سیب رحمت اللہ تعالی علی داغی اللؤلؤ والمرجان داغی صفحہ 19 نا ما تاسو ته آداب متعلقه د قران کریم د تلاوت او د فهم هغه ذکر کړیو لاس ورنلو د پاره طهارت دا فرض دی او ضروری دی البته د تلاوت د پاره مستحب دی چلاس نور دی پیادو تلاوت کئے نهم ورنا دی چی او دس و نو کرشی دو سو پچی صفحہ دو سو پندشتما دی اتقان جلد اول داغی بیان تا اشتما دی آداب نور کرو دارنگی دا آدابونا باقی ماندہ آداب تعوز اعوذ باللہ ویل دا قراءت نمخ کی دا آدابونا دی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سورة نحل آیت اتنبی داغینا دا معلومیگی دا قرآن کریم دا قراءت او دا نسطل نمخ کی اعوذ باللہ ویل دور دا تعوذ پورا تفسیر انشاءاللہ سورة فاتحہ کی دا تسمیع او دا تعوذ تفسیر با انشاءاللہ رش دا صرف تاوش طبیوی چی دا آدابونا اعوذ باللہ ویل دی اولی جا دفع شر موسکن بعد ازا در جمع گندم جو شکن فارسائی اخکل شعر دی هنولی کا اولی جا اول ایزرگیا دفع شر موسکن دفع د شر د منگکو کا شیطان منگکتے کا نا وانے کئی اولی جا دفع شر موسکن بعد ازا در جمع گندم جو شکن پس داغینا پراغون دولو دو غنمو کی جو شکاوا چه تا غنم راغون دائی او علت شیط لگا منگا کی دن تختی فائدہ صدا هغه ته سوله کړی دا خمبی تا نو نقصان دی نو اول دی دا دو بندول غواری دارنگی موشتا انباری ما حفراز دست موشتا انباری ما حفراز دست اسفنش انباری ما ویراش و دست ارسی یادول غواری ضروری دا اسی یادوینا موشتا انباری ما حفراز دست منګل چې دې زمنګ ټوله پوری غار جوړ کړ دې سورا جوړ کړی دا اسفنش انبار ما ویرا شدس دد دې ناکارا چل دوجینا زمنګ ټوله زمنګ خمبه چې دې اغروان دا نو شیطان دا شیطان ته اشاره کوي دد شر چې د بګای د منګ ځان بد الله تعالی په پناه کې راولي دلوی ذات پا پناہ کی بزان نوستن غواری اعوذ باللہ دا ذکر دا تلاوت نبخ کی دا بل ادب دا آداب ہونے وانا سبل گریب کی قرنو لنلن کو غوبت کی دا ای طہارت داون دا آداب ہونے دارنگی دا پاک زائی کی قرآن کریم نوستن قرآن کریم کو اچت زیبانی کی خودل دا دغید آدابونه دی دارنگی دی تمی سواک کول دغرنگی مخ پا قبلکی ناستل اپا غزری دی آخیر دی او بسکون سارا اتمینان سارا او چه سر دیخ کتا کڑی دا سی دام دا آدابونه دی دارنگی آواز پا قرآن کریم بانی خشتا کول درجانو پا آواز بانی ویل وقت دو لستنو دو قرآن کریم کی جڑا کون دارنگی زحط خنداغانی فضول عبس او نظر کون آغسط چتا دو قرآن کریم دو غافل اکی ادی نظر ساتن گپ شب دو پارا قرآن کریم قراعت او لستن اغن نبندون لستن نبندون ابن عمر رضی اللہ تعالی رو آسان دید تبیلو دارنگی دا قرآن کریم د لستلو په وخت کې جړا او چې جړا درایږي نو بیا په زور باندې ځان له جړا راوستل غم او خشوع سره قرآن کریم ویل او د آیات د رحمت داری په وخت کې رحمت غوښتل د آیات د عذاب په وخت کې عذاب د پناه غوښتل دا آداب دي د قرآن کریم د لستلو نن تاسو نه وی چې اوریدو اعوذ بالله ویل تعوذ دارنگی دا آدابو دا قرآن کریم دا تسمیه بسم الله ویل معلومی گی دا اقرأ بسم ربک نهم دارنگی دا کل امر دیبان لم یبدأ بسم الله او بذکر الله بحمد الله مختلف رازی اغیرم دا معلومی دی دغرنگی یو روایت دا مستد احمد کی رازی کلچ بندد اللہ تعالی نم اخلی تساغر الشیطان دا شیطان ونو کشی کز زباب لکد مجغن دی دمرا دے زلیل شی او خوار شی ونو کشی تساغر الشیطان کز زباب نو اعوذ باللہ هم مسکون دی او بسم اللہ هم مسکون دا دوانا چندر آغا دا آداب و ندی اعوذ باللہ او بسم اللہ دارنگی نویا خبرہ دا قرآن کریم تدبر سوچ او فکر تفہم فهم سرویل تدبر سرویل فتدبر القرآن امرم تلہدہ فالعلم تحت تدبر القرآن او صفیان سے بوئی انزل القرآن للتدبر وجعلوه للتلاوة قرآن کریم تدبر دا پارا راغلے کتاب دے صرف تلاوت دا خلق غرزون دے کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبر آیاته ولیتذکر اولو الالباب اغرنگی افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها اغرنگی سورة نساء امرازی تو قرآن کریم تدبرتا اور سوچ و فکر طرف تا ترغیب سورة نساء آیت نمبر دو آتیا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آیت وضاحت میں انشاءاللہ عرض ہے قفدت زخبل زمون بودم تاسوتا او انشاءاللہ نور عبارتنا دو سورة فرقان مدی آیت کریمہ باندی وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا ان شاء الله التمدور عبارت جدنا غواري دغرنگی تو قران کریم دا آداب ہونا اغدادی چے لستر دا قران کریم کو وقت خم توجہ ناستا او جو سر اور ہدن خبر نہ کول دارنگی بے فائدہ کارو نے جدن اغدا کول اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون تاب دلی دا آداب ردی تغرنگی دا ختم پرز باندی روجنی والدیم مسکون دی اللہ بسیت رحم واللہ لکلی دی مسئلتن یسن صوم یوم الختم اخرجو ابن ابی داود عن جماعت من التابعین تغرنگی دا ختم بوقت خپل خپلوان خاندان جمع کول دوستان انس رضی اللہ تعالی عنہ اغبا اذا ختم القرآن جمع اهله و دعا فلقو قلوان بارا جمع کول و دعا بے کولا تارنگی مجاہد سے قول لکان یجتبعون عند ختم القرآن و یقول عنده تنزل الرحمة القرآن کریم دوائلو کو وقت رحمت ناجدینی مام اوالی لکنی دیبارا دیبان دی دا مسند دارینی وسوا وشتما صفحه چې ما خپل کوم مطالعه کړی وسوا شپې وشتما او وسوا وشتما ما چې بل مطالعه کړی بیا ما اوله پاو ورکو دا علی کی داشته ده کان انس ابن مالک اذا انس رضی الله تعالی عنہ هغه بچی کلا قران کریم راغي اذا اشفى على ختم القران بالليل ابقى منه شيئا حتى يصبح کلمه چې قران کریم اختتام تر رسیدو د شپې ایثار به کو سبا به حکم ده ايجمع اهله ويختمه معهم اي به راجمه کو اي ته به ختم چې دلای کو مخکې باندې وو رسحيو الاسناد دي دارنګ کان انس اذا ختم القران جمع ولده واهل بيته فدعا لهم دارنګ حكم وي قال بعصا إلي مجاهد قال إنما دعوناك من تاتا وانذرك إنا أردنا أن نختم القرآن وأنه بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن قال فدعوا بدعوات دعاء قالي أقول لي وذا صحيح الإسلام دي داما راجع مدري دي بيشت بديباني دارن دي دا آداب ندادي چدا ختم لوست دعاء چدنا غوكرش او یو روایت کی دا راجی سیتی رہے بولا ذکر کرتے من ختم القرآن فلہو دعوت مستجابت دنگرنگی دا سورت زحان تر اخر پوری ار سورت ختم دو پسی تدبیر ویل دنگم مستحب دی مسعود رضی اللہ تر رو عمل دا ذکر کرتے شوی دی او اللہ با سیتی رہے بولا ذکر کرتے اتقان کے دو سوا دی رشتبہ کی يستحب التكبير من الزحاء الى اخر القران او ابن كثير ذكر كردي او مستحبات كده دارنگي دا مثلا باوري چې قران كريم با ذريعه د معاش نظر دی يكره اتخاذ القران معيشه يتكسر بها الله نو سيتي رہے والله وي دا به ذريعه د معاش نظر دی د تمول او د بالدارای دا به نظر دی کمچی متاخرین فقهای کرامو و تعلیم بار اجرت اغلی تمول لدی دان مالدار کور اغلی کفاق ضرورت دی ضرورت په وخت کې محظور بیا چې دغه راوچی دی الله له سره ان شاء الله راته شروع به آیت سبب قليله التقای باندې خبر وکړو الله الله درنګه رحم السلام وری چې د قرائت ثواب ورسې وړي دا علامه سیتره مولا وای الائمه الثلاثه على اصول ثواب القراءه الميت للميت ومذهبنا خلاف او دا خلق تنبيه ورکوم چې ائمه الثلاثه داوی او حنا بداو دته چې ائمه الثلاثه ټول په قراءت رسیدو باندې دي علامه سیتره مولا اتقان جلد اول صفحه 225 صرف شوافی چیزن اصول دا قرآن دا قائل نور احناف حنابلہ مالکیان حنابلہ اللہ میں دے قیم رحم واللہ اغم لکل لی مدارج السالکین کی دا قرآن دا رسیدو سواب اغا خلق چی دا قرآن دا رسیدو سواب دا بدی او بل طرف تجی مطلی رہیشی کہ احناف داوی ایمی سلاسہ داوی مطلب دا رہی چکنگا دا ایمی سلاسہ خبر آبو دلتا کہ ایمی سلاسہ دا قرآن دا رسیدو قائل بھی تو ولی نہیں قائل قرآن چیزن اغا رشی پیشت پدی بانی آنشاء اللہ تعالی وعنی سر انسان اللہ ما سعا انتا لجراشم کیا بدانی نور باش کن انشاء اللہ تعالی چسو انسان سواب دسس کی گی سنکی اب انشاء اللہ فعاغا رہ بانی اجمالی دادی چکم مالی عبادات اغا رشی مالی بدنی دوار دی لکا حج اغا رشی او عبادات بدنیان قرآت او روجان داریم راجح مسلک پر دیدار چی دارسی و سرد اخبر و شرائطو میں آشان کنو بیان میں انشاءاللہ دیتا رائشی دانا آداب و متعلق خبر اشوالا سکم آداب چی پاتیو داریم اوی اہم ادب پکی و توجو سر قرآن کریم اور ایدل ان فی ذالک لذکرہ لمن کان لہو قلب او القى السمع وهو شہید هو شهيد ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع قران كريم کی یقین کی نصیحت دے آغا چاند پار چغل اللہ کو اور نہ خدا کا صلاحیت پکی دے یاد آد چ القى السمع من توجی دی او توجی گاستی بدلم قران کریم کی نصیحت دے او قل اوحی الی ان واستمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا ارني واصرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا ارني اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ده طول العلم دي دي القران الكريم بتوجه سر اوريدن اس بل مضمون کته روانو مداف اوسو دا وګستا چې وګورو آداب شو نو کله چې یو فن شروع کیږي دا فن تعریف منګو تاسو کو او داغي موضوع او دارنګ داغي غرض او غایا پدنت دغه تعبیر استادی حکمت د نزول د قران کریم دا تعبیر وکړو څنګه وای دا لري خبرې وایم بیا مخ ان شاء الله لازم یا مکه مضمون بوزم دا دری والا خبری و دا دینا مخی یو بلا خبره دیر احب اغدادا اغم موانع دا غین ازان ساتل چه کم موانع دا فهم دا قرآن کریم دی اگر ضروری خبر ازان دا فهم دا قرآن کریم دی و دا غین ازان چه دن اغا ساتل اقصد داری حاصل مداشو دغمخ کی اسباب جالبو حضیر کہو گر اسباب جالبہ تاکم چی ما تاست ترو سا آداب بیار کر دار اسبابو اغا آدابو چی دا قرآن کریم پا فهم کی ممد گرزی امداد کون کی گرزی ندغخ پلول غاری وزن اسباب دا سیدی چې دا غي د وجنه د قران کریم د فهم نه او د پوهې نه سړی محروم ګرځي دا غي نه بزان ساتل غواړي دا غي نه ځان سکون غواړي ساتل غواړي جلب المنفعت او دفع المضرات جلب المنفعت بل طرف تاسو دفع المضرات اي اتقان دیم جل پکار اول جل پکار دیم جل پکار دی اواز کور کې اوري خطا بلې طرف د کوم المارای دا نو بر چک بر سر کی بالکل بر نه خانه کی اتقان دیو جل دراغست دی او دیم جل چدن هغه پاتې دی دا اولی دی نفسی شاباش قبلی طرف تا چکم اربارای دا دا غر طرف تا نا دا بلا دیکی برس خانا کی یو کتاب بکی راغستر شوی بل بپا کی الاتقان دا اللہ وصیتی رحم اللہ دار اولی گئی دی تشریح شروع کو من اوزان سردائیات ساتھیں او دا ویسا شیخ صاحب رحمه اللہ ذکر کر دی او آیت کریمہ دا سریات کا سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض سأصرف سورة اعراف نحوم سپارا سورة الاعراف آیت نمبر دی یوصل او شپارا سم سأصرف عن آیاتی الذین یقینم زو اڑو تفهم دا آیاتونو نمی ارکسان تتکبرو فی الارض چگر تکبر کئی پس بکا کچی دا تکبر دینا حقا زکا حق تکبر دا چاری دا اللہ تعالی تا بغیر الحمد دا صفتی کاشفو ایسی بلی بہلی او کنا تکبر چی دنها ما حقی کنا التکبر مع المتکبرین عبادتو التکبر مع المتکبرین توازن نو بغیر الحق زکوی صفتی قید اتفاقی قید احترازی اگر بیان انشاءاللہ قاد زہوائی و سأصرفو مانا کری دا برهان اول جن اندشت مصبح کی احرمهم فهم القرآن محرومکو مئی دا قرآن کریم دا قوینان سفیان ابن عوین رحمه اللہ مانا کئی سفیان ابن عوین رحمه اللہ او سفیان سوری رحمه اللہ دائر عبارت جمعت لا ترونی کا لا یجتمع فهم القرآن نجم کی دو قرآن کریم اوها والاشتغال بالحطام فی قلب مؤمن ابدا چه سالم دو دنیا محبت نزبت غرزولی دنیا متقلو بسی اور بسی اول طرف دو قرآن کریم اوها دا دوال ارتبیات نجم کی بلنگی غواری سواری بلنگی غواری تغرنگی دو ظنون مصر رحمه اللہ قول قولی کا اب اللہ عز و جل اب اللہ عز و جل اِلَّا اَن يُحْرِمَ قُلُوبَ الْبَطَّارِينَ مَقْنُونَ حِكْمَةِ الْقُرْآنِ اب اللہ عز و جل اللہ تعالی نور سزن انکار کی خددین انکار مکی داکی تا سر ترسی چی محروم کی قلوب البطالین دا باطل پرست زرنا مطلون حکمت القرآن دا قرآن کریم چکم علم دے داغی دا رازون اگئی محروم اگر زیر یعنی دا کار اللہ تعالیٰ کی چی داغی زرنا دا دا قرآن کریم پا حکمت باندی اور دا قرآن کریم پا رموز بانی اشارات بانی علم بانی نخستا کی یاد دیشو پیشتے مطلب بانی اوز دا عبارت زان لوڑی کا اللہ ما سیتی رحم اللہ ذکر کئی وَالطَّرِيقُ فِي تَحْصِيلِهِ وَالطَّرِيقُ فِي تَحْصِيلِهِ او طریقہ فحاسنولو دا چاکی دا قرآن کریم کی ارتکاب الاسباب الموجبت لہو من العمل والزہد کود دا اسباب دی چاری سره دا علم د قران کریم حاصلی فرزګاری دا عمل دی دا وخت ما تاسو د اعمالو نمونی دا ذکر کوم یو قال فی البرهان اعلم انه لا يحصل للنازل فهم معاني الوحي نها سنيجي فتن كتا وطالا كون كتا وهذا ما ناغان دوهي في قرآن الكريم ولا يظهر له أسراره او نخكار كيجي ناظر تكتن كتا اگر رازون دو قرآن الكريم وفي قلبه بدعة نمبر ايك شفز لكي تد بدعتي بدعت خطا اعمالك مقصد داري استاذ حسين رحمه الله عليه روي شفز لكي محبتي بدعات سرا ده بدعت مرض باني مبتلي بدعات سرا مين ده ده القران الكريم ده فهمنا محروم دي او بدعت مفتي كفايه الله رحمه الله اغيني كده دي مفتي كفايه الله رحمه الله دیکھنی دی تعلیم الاسلام دا شرک پسی پا غطوانی کی دا گناہ دی بیا دا شرک پسی گناہ اغبیات ادعات دی او بیدت مخالف دا چاہ دا سنت دا سنت و خلاف کار دو خبری پاکی شرط دی ال احداث و تدین چی نوی بی او دین و توائی اسے نا جتا لرسپیکر تا بیدت ہوئی او گاڑو استعمال تجازنو تبیدت اگه تسو دین نوی دیتا ذرائع ہوئی اگه تبیدعات نوی دیکھی احداث او تدین من احدث من احدث شو فی امرنا من احدث فی امرنا هذا خالیس منو فقوه رد عائشہ رضی اللہ تعالی حدیث جدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کے وقل احداث و تدین انشاءاللہ اگه مستقل لباس کو بدیع السماوات بان انت صرف تاستا اسی سے بنی نمونی خیمہ او یو کتاب دے دارو نلوم دیوبن بنوب بات دارو نلوم دیوبن بنوب بات او دا خی کتاب دے اللہ پیدا کے دیکن شوئے دے دا پخلاف دو دیوبن دیو تعریف و عقائد دوها داری کو رکھ کی دیکن شوئے دے او بائی کی رکن دی صفح انچاس ما سر چکتا ما سر اپروک ہوگا صفح انچاس او صفه 91 د خپل کتاب د حوالی زموار 5000 روپے جرم ورکوم چې تاسو باندې کتاب حوالہ دا کتاب حوالہ غلطه خپل غریبې کې 5000 جرم ورکوم اونچا صفه کې لیکل دي صفه اونچا شته ومن يتمسك بالكتاب والسنه الصحيحه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بظاهر الشريعه تماما ويعمل بظاهر الشريعه تماما ويهتم بتزكيه النفس باطنا ويجتنب البدع والخرافات فهو ديوبندي حقا ولو لم يعرف قريه ديوبند ايش تكلم بدي بالي ومن كان على خلاف ذلك فهو ليس بديوبندي ولو كان مطرقا راسه في ديوبند اي برضا لاولئك فزمان سر دعوتك يجتنب البدع والخرافات چې د بدعات او نه خرافات او رسول الله ځان ساتي اذا کوټه دي او باندې چې قران او سنت راغست دي او شریعت په ظاهر باندې عمل کوي او د باطن اصلاح په سره لګیدل دي نو کده کله دې دیوبند نه پیژنې خو چې دا کار کوي بس دا دیوبند دي او چې دا نه وي بیا اگر کده په دیوبند کې راشي وي دا دې بیا دیوبند نه ویل کی او په صفه 91 باندې لیکل دي صفه 91 العامل بالسنه السنيه والمجتنب عن البدعة الشريعة سورة ياتي بيرا وارا العامل بالسنة السنية فالسنة بانه چه عمل كي چه اغا چمكيدون كي دي والمجتنب عن البدعة الشريعة او چه ده بدعات و نظام ساتي ندك تولي كي دي ديو بندي ده لكل دي صفة 91 كده غي بارت يو دا چه وفي قلبه بدعة دا الله ما سيتي له بولا دا غي اتقان دي ما سره چې کوم دی ویسا شې سب حواله ور کړی و 202 شبدا ما سره 301 شپېته تفهیم باندې دي کنه سپړې وایي نه لاله 301 شپېته خو د سیبا کتل وایي نه په ور وایي 301 شپېته اعلم انه لا يحصل لله فهم عن الوحي ولا يظل اسراره في قد البدعه نمبر 1 معنی بیرات و نبذار ساتو او تائید دی لا یمسوه الا المطهرون لا یمسوه الا المطهرون نکوئی گی یو معنی دادا لاس بنور دی دی للا مگر پاکان امیدو او نسل پارا دو طهران دو پارون تا آیت میں دیو خدا مانم شویدہ چه نکوئی گی کو مطلب دو قرآن کریم من مگر پاک او دوری در ابو دردان سے دا قول بلان سر یاد ساتی الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ الفوز الكبیر کی تاسوبوی دی دا ابو دردان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دی ابو دردان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی لا يكون احد الفقیح حتى يحمل الآية الواحدة على محامل متعدد لا يكون احد الفقیح یو سره ماهر د قران کریم نشي ګرځېده حتا يحمل الايه الواحده على محامل متعدده ترسو کور چې یو آیت کریمه اره آیت کریمه د په ګڼو صحیح مطلبونو باندې حمل کړي صحیح مطلبونه د قران کریم ابوای زکای بازار باندې پکای او رسای دی دا یو دیات کو ذم او کبر اوس ورته يتکبرون فی الارض بغیر الحق او کبرون چه تکبری حلقا دید داسی خطوی او کبرون چه تکبری کانا تبا با نم خلقی امال مال دماغ دار او کبرون تکبر چیه نبیام نپویگی تکبر ستاوی خست جامی اچول لا تکبر نده خستہ لباس پہ ازار دا تکبر نہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابی ہوئی چی ارسڑے دا واڑی چی خپے ازار واچم خا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دا ہو جمال دے ان اللہ تعالی جمیر یحب الجمال تکبر ستوئی بطر الحق وغمت الناس حق لٹیلی ورکول او خلق تسپک قتل بس زان تا اوچت او نور تسپک دیتے ویدیش تکبر تکبر عزازی لرا خوار کردو بزندان لعنت گرفتار کردو عجیزی خشید خان تکبر عزازی لرا خوار کردو بزندان لعنت گرفتار کردو تکبر شیطان لر زلیلکو او دو لعنت پو جیل کی راگیر کرلو آدم چو استغفار کرد مقبول شد ابلیس چو استقبار کرد مردود شد تا تا بلا یادی آدم چو اس ذکر اللہ بار بار لکھا یا دوا آدم چو استغفار کرد مقبول شد آدم علیہ السلام استغفار کو اللہ تعالیٰ پدر کی قابل قبول شد او ابلیس چو استکبار کرد مردود شد ابلیس شیطان تکبر کو مردود شد ذلیل شو خوار شو ذلیل شو نو تکبر نہ بدان ساتو بھائی او ماتا تویلی امنیخ بلا شیر نبیر کم بلی ار یو تند د دنیا نه پر رحلت او دی کڑوڑ راگیر په کتابت دا هر سب یو رس کی راخ کار شي اس نه چې دی مخلوق پنندار شي د لیکل او کول دی سوچ باندې پکار اس نه چې شي ناراض پروردگار او شریف وای پکار رب ته عاجزی دا او دا متل دی چې دالوی آباد شهیدا ته دی دالوی آباد چي نشته دالوی آباد شهیدا متل دی دو اسباب دی یاد کړو یو بدعت اول تکبر او بدعت د عقیدی ومی بدعت اعتقادی شرک باندې د اطلاق کی کنه او بدعت اعمالو کی ومی بیا دای قسمونه حقیقی اضافی هغه لو بیا کتابونه ګوري الله دریم واوري او هون اتباع د خواهش افرائت من اتخذ الهو هواه فاظله الله ولا علم چې اتباع د خواهشی دریم په قران کریم باندې نه پی دریم او حب الدنيا نو دنیا بدنه ده او د دنیا محبت دنیا زلت اچول دا بد حب الدنيا راس كل خطيئه حب الدنيا راس كل خطيئه نو او حب الدنيا سوشلو سلوشلو پینزب او وهو مصر على ذنب په ګناه باندې اصرار کوي گناہ کو منتا سو نہ خام خا کی ہو گناہ بارے میں اصرار نہ کو ابے سوالے لم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. ہاں کہنا ابھی سورۃ آل عمران کی اللہ نے نیکانو صفتوں نے چکی مطلب نیکانو پر صفتوں کی اللہ تعالی دا ذکر گئی واللہ یحب المحسنین 134-135 بے والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ مرتشیب علیک رضی ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. دا د محسنانو د نیکانو د مخلصینو صفت دی چې ضد نه کوي په هغه باندې چې دی کوي وهم یعلمون چې دی پیشي چې واقعي دا کار د ګناه چې په دې بیا خو ضد کی کنه او چې پیشي بیا ضد نه کوي دا د محسن صفت دی لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون پیش دې باندې سفیان الثوری رحمه الله قول دی اعقل الناس اخیار دخل کو نرجل اذنب ذنبا فنصب ذاك الذنب بین عینیه. اخیار انسان آغا دی چکل گناو کی دا گنای زانتا دا سستر کو تمخامخ چی دن آغا ادراو علی و بکا علی او جاڑی حتی اورده الجنہ تردی پورش جنت تیورسی حتی اورده الجنہ جنت تیورسی حتى اورده الجنه حتى اورده الجنه پیش دې مطلب باندې او احمق الناس رجل اعجب بعمله اعقل الناس دغش واحمق الناس رجل اعجب بعمله فنصبه بين عينيه حتى اورده النار. کما کل سړی هغه دی چې په خپل عمل باندې مغرور دی ما ډېر عالمانو کو ډېر لوی عمل به کړی ای ودوري کو مخکې مسو عقل الناس ادوري کو تابل دی احمق الناس رجل اعجب بعمله فنسبه بين عينيه حتى اورده النار. خپل عمل باندې د جنور ضرورت نشته ما دا کار کړی دی اوس جانب ته ورسی دا کما کل دی او خيار هغه دی چې ګناه ته وشو اغه دې تندې مخې دې هر وخت بس استغفار او استغفار او توبه وباسي جنت ته ورسي ان شاء الله. اقوال برتاو ډېر خلق کړې ان شاء الله که زندگی وا دا په حاشیه د قیمت الزمن 154 صفحه حاشیه د قیمت الزمن کتاب دې ابو عبد الفتاح ابو غده صاحب دا کتاب دې 154 صفحه کې په حاشیه کې دا قول ذکر کړ دې ما یو قتل او ځان نبی نقل کړ دې لم یسروا علی ما فعلوا او قیدی به دې یاد ساتي ایشتی کنا پا دیوا نفی چی متوجیشی او کلام تا او کلام مقیدی پا قید باری اکثر نفی دی چاکی دا قید کی نفی دی چاکی دا قید کی ما جانی زید راکیمن زید سور ندر آغلی مطلب راغلی خود دیکھو سور ندر آغلی نفی دی چاکی اکلا دا قید اکلا دا رکو بی اکلا کلا دا مقید او دا قید دوارو کئی دا مقید او دا قید دوارو کئی مال الظالمین من حمین ولا شفین یطوع نبی مخلص ملگری ہو چې سفارش نه به دا خبره باندې کی نه به سفارش یې نه به یو تعامل من حمیم ظلم باندې بل مثال به وامه وما ربک بظلام للعبید ظلام د مبالغی صیغه ده کړ نه ډیر ظلم کوي نه لږ ظلم کوي قید او مقید مبالغه ده مبالغه قید شي کنه نه ډیر ظلم کوي نه لږ ظلم کوي البته ان شاء الله به دا راته وایم وکاله کړه چې ګوره نفی د قید اکثری نفی د قید او د مقیدی کله نفی د مقیدی چې نه چې د قیدی لکه دل طلب یسر و د عدم اصرار نفی ده دی علمون نفی ده عاشه د قیدی طلب یسر علما فعل اصرار نه کی عزت نه کی علمون خودی ولم یسر اصرار نه کی عزت نه کی نفی د قید اکثر نفی د قید مقید واړو نفی د مقید نه چې نفی د قید لکه دل طلب یسر دی نفی ده لم یسر اصرار نکی او یعلمون دی اغیر فی ندا لگی دا قیدہ انشاءاللہ ایدی بابو الگوانی و سرا انشاءاللہ صرف نحو بلاغت قیدی بوای انشاء الله او قران کریم نہ بل لطف اخلو مزب اخلو خند باخلو انشاء الله تعالی ابی دادیات سو او وهو مصر على ذنب دابم نہیں سوچ لو پینزو شپاگم او غیر متحقق بالایمان ایمانی کمزور دی چې ایمانی کمزور دی دیم په قران کریم نه پیږي غیر متحقق بالایمان ایمان دا بس سو فکر بکای سوچ بکای محنت بکای کلک ایمان بلری چې الله سویل دی بس که زمازین تراجیو کنه راځم بنم پیغمبر پاک سویل دی زمازین تراجیو کنه راځم بنم زه پوری سیرت تذکرہ را اعلی خو باندې به کنه ایم من کو ویلا وارد هم نه به کنه اوس به پېښې کنه نه پوی دین زکه مثال شروع کو ایم من کو ویلا وارد وا فجانم با ورته ری پوری سیرت باندې تیری دل بهی لگا ایمان به بدی لری تحقیق ایمان بلری او بل او ضعیف التحقیق چې تحقیق ضعیفی دې هم نه پویږي لکه پېښې کړو دیوانی او دارنګ چې درس دي او يعتمد على قول مفسر ليس عنده علم د دسي مفسر په قول باندې دې اعتماد کوي چې کوم علم پکار دی هغه سره شته دي نو هغه سره علم شته دي نو دا الله خپل تفسیر کوي لکه دا اوسنی ملحدین ځان په مفسر د قران غوښتنې تکینی او لګیا دي لکه ستا په دې کې سکار چې په دې تفسیر نه چیند راغی لکه دم دم چې نه لري لاس چې خامہ ارتا وګوره دې ارت دې اوس تفسیر د قران کریم نه لاس چې د دې په قربانی چې اعتماد کې به خرابېږي او راجع الی معقوله یاد ده چې هر څخ په عقل تبوزي عقل باندې تفسیر کوي بیا هم دې په قران کریم باندې نشي کوي راجع الی معقوله لکه دا اوسنی منکرین حدیث چې دي او پرویزی انچین افسر دغه چل کې الکه اقیم الصلاه سمانه دا ورزش کوي خدای دې غرقه اقیم الصلاه سمانه ورزش کوي اته زکات پاکي جامع اچوي صفاقه جامع اچوي غسل کوي عمل کوي خدای دې غرقه چې غرس دا په خپل عقل سره لګیا دي دې په قران کریم نه پوي دارنګي الکه ورکو مار راکعين او سجدين رکوعونه مراد مزنه دې نیکانو بندګار کو شامل شي دې نیکانو بندګار پاکي ته شامل شي عجیب خبره ده د خپل عقل نه چدن یو هغه چدن هغه وینا کوي او بس باغی باندې تفسیر کوي تم په قران کریم باندې نه پويږي ا برهان وای او سیتره ملات نقل کوي ویواه دي کلوا حجب تاټول پردی دي و موانع او موانع دي د قران کریم د فهم بعضوا اکد من بعض بعضی د بعض نه چدن هغه سدي اکد دي مضبوط دي یو د بل مضبوط هذه كلها حجب وموانع وموانع يا مكسر ده كان غير مسرب ده كان بھائی بعض واكد من بعض ما به برت پنگول ایت فک فلا انا نسوچ کوا وهذه كلها حجب وموانع بعض واكد من بعض بعض ده بعض نه چیزن اغه اکد دامی تاسو ته اغه څه ذکر کړل چې اغه رکاوټ واقع کیږي د قران کریم فهم تا بیا وره اتو غورا بدعات او دارنګ چې دنه سدي تکبر او اصرار علی الذنب او دارنګ چې د هوا خواهش خواهش په چې د اغروانی دغه رنګي ابای او حب الدنيا دام چې د سرکاوټ ګرځي د قران کریم علم تا دارنګ چې دنه سدي د غیر متحقق بالایمانی او ضعیف التحقیقی یا د داسې مفسر قول ته دی ګوري چې تفسیر ځان نه وي علم وسره نه یا دا چې اره خبره خپل عقل ته ګوزي اره خبره په عقل باندې چې دن هغه تلی دستا عقل او ته یا رزي یا نه برزي اره خبره په خپل عقل باندې چې دن هغه تلی شریعت دا د عقل سلیم برابر دی اوس دا چې ستا عقل سلیم دی او کنه دی دا هر چې عقل سلیم دی او کنه دی دا نشي کې دی سوچ بکې فکر بکې خصوصا لرو حافظه نه ده حافظه په ګناه سره خرابېږي ګناه سره خرابې کمزوري کې عارف شه رحمه الله تعالی علی ما دا غیره اوریدلو ابا خپل حافظ لري دا کوي ما کله چې په شامی کې دي دي چې تریو سیو چې ده کنه دا حافظ له ژوند دا نقصان دي په ما دیر نسیو نه خلاص نه چې دا تریو دي ا مینه خلاص ما حافظ خراب لري اته ما اوریدلی په خپل اته سو غوري زنانو چې ده کنه ناقصات العقل و الدين دي تریو شه ډیر خوخي الکانو دا چې په زنانو په دغه چې پیدا یې نو تریو شه خوخي دا په حافظه کې نقصان دا ولی او زیات تر ګنا په حافظه کې نقصان دا ولی استابا ادم شفیع رحمۃ اللہ علیہ اشعار بدیا دي شکوت الی وکی عن سو احفظی شکوت الی وکی عن سو احفظی فارشدنی الی ترک المعاصی بما خپل استاد وکی سے توي چې حافظه مې کار نه کړي وغیرا توي چې ګناونه پرېدا د چې فیسبوک کې زما خدای ډو ګنا دي اځل ګرفه دی باندې فیسبوک والا ډوډه افړو کوي نه ځکه نو پکې جنه راځي نو پکې ورمن راځي او نو پکې چې دنو کنه رابې راځي ار تخریب کې ایشب کې دي پاک ساکی نه تکاو تو علاوه کې رسو احفظي فارشدنی الى ترک الماسی یا نور الله اے خدا ذو لا يهدى لعاصي ونور الله لا يهدى لعاصي شکوت الاوه کی ان سو احفظی او فارشدنی الى ترک المعاصی او بیاوی فان العلم نور من الہی یا فان العلم فضل من الہی ونور اللہ لا یهدا لعاصی ونور اللہ وفضل اللہ لا یعطا لعاصی فضل دا اللہ تعالی عاصی لنور پوری کی گی ندا سیزن نبا زان سات الغواری شاباس دا به تعالی حواله درکړلا او قران کریم کې د مهارت حاصلو لرونو داسې مثالونه دي زبردست الله وسیتره مولا دا ذکر کړی دي قابل ذکرونو او داري دا د لوډی کا دا تزلک د مهارت د قران کریم مثالونه وایي ما چې قران کریم کې مهارت دا حاصلول واړی بای 256 صفحہ 256 او جلد گور ثانی دی خان اتقان ثانی جلد 256 56 شپک پان دوستم حسین ابن فضل دا قرآن کریم مہارت او گو رہی ماوردی وی ویدو ابو اسحاق ابراهيم ابن مواردل ابراهيم ابن مزارب د دې ابراهيم بلار مزارب هغه وای ما د حسین ابن تقوسو نه کړو د دې زوی د خپل بلار نه اوریدلې دي یما توي انك تخرج امثال العرب والعجم من القران تاکیو دا مهارت دی چته د عربو د عجم مثالونه د قران کریم دراو باسي نظر ته پوسر کوم فال تجد فی کتاب الله خیر الامور اوساطها د قران کریم پښته چې خیر الامور اوساطها هغه ته اوشته سرور ځای راغله خیر الامور اوساط سرور ځای راغله دا لوړی کړه خو له موجود ده نمبر 1 لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک لا فارض ولا بکر اوانو بین ذالک نه بوډای او نه ځوان د بنی اسرائیل وغوا خیر العمر اوسط بیا سکی دا ویم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا د عباد الرحمن صفاتونه داری چې دې د لګولو په ځای کې مال لګی او چې د لګولو ځای نه دلته لګی تمہارا نوکړلا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی سخنا وا انتہائی سخنا وا معاویہ سے بتے اوزر خطرہ ہو لے گو الہ خیر فی الاسراف موری اسراف کی سخیر نشتی دیو تدک الفاظ مخیر اس تکلو الہ اسراف فی الخیر اگو تصوری کل لا خیر فی الاسرافی لا خیر اسراف کی خیر نشتی دیو تولی کل لا اسراف فی الخیر سید خیر پزائی کے لگو ما او دا خیر پزائی کے جمال لگے وغا اسراف نہ دے لا اسراف بالخير والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما اوانو بین ذالک ایشتی کرمی بادی تتعلق بطریقت الملک میت حقوق اربعة الاول یبدو بتکفیر و تجهیز من غیر تبذیر ولا تقتیر تبذیر ولا تقتیر نبا اسرافی او نبا چندنو کمی سراجی نوائی سراجی تتعلق بطریقت الملک حقوق اربعة الاول یبدو بتکفیر و تجهیز من غیر تبذیر ولا تقتیر ثم تقضا دیون من جمیع مبقیہ ثم تنفض وصايا من ثلث ما بقي ثم تقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنه واجماع الامه قياس بکنه چلی کی سراج کی برتراش پیش کنا دبڑی کی مال کی وقفن ور کی بھی اور پسی بھی قرض اخلاصی کی بھی رسولس کی وصیت دبڑی او یاد تقسیم دے وراثت دبڑی او موانع دے ارسالو کا پشمار او قتل طریقہ اختلاف دے دینو دار الی اخره اور انشاء اللہ کے وقت بعد ہے کہ ہوا انشاء اللہ خودی تو توجی شاہ داد بود ایشو دریم لا تجریدک مغلولتن الاؤدو قیقا ولا تصدا کل البست نبا لازدیر بندائی انو بیڈیر کلاوائی تمزان نبا چیدن آگا سخی ارسنا خانم دا جوڑا چی ارس بست جوڑا کہے لگا آب ای سوچ بکے فکر بکے دارنگی لا تجرب صلاتک ولا تخافت بیا وابتغی بیر دالک سبیلا لا تجرب صلاتک التمان اگر انشاءاللہ کوم لا تجر بالصلاه کا طور منظور جہری ام ندی طور سے بھی ام ندی سے جہری دے سے بھی دی اولا تجر بالصلاه کا دعا جی کہے چرے مو باسا ہشت کر بدی والے او بالکل خالص ذم نو ران تجب زان توائل یو معنا ادارنگی لا تجر بالصلاه کا ولا تخافت بها ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا یز بس کلار ہشت کر بدی والے نوری مانا گا انشاء الله پاغه دای کی برایشی و دی کی میس کی دا سرور ده هغه ته دا خیر اور او ساتو هارا غلنه ورته وی من جهل شیئا عاداه دا یو مثال دی عربی چې څوک چې په یو سیز نه پویږي دا د هغه دشمنی من جهل شیئا عاداه تاسو موږ د سوی الناس اعداء بما جهلوا وی دا په قران کې شته وی او دوه ځای کې دی بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلم دا قریش چې د قران کریم تکذیب کوي ذکر دی په علم باندې ستر نه کړي احاطه نه کړي بلک ذبو بما لم يحيط بعلم بلک ذبو بما لم يحيط بعلم د دې په اړه ذکر تکذیب کوي دا څنګه چې اعظم ځنی یاران په فقہ باندې پیږي نو دا یې تکذیب کوي ګر په فقہ باندې پیږي نو دا یې څنګه تکذیب کوي ته د فقهاو په مطلب نو سب پیږي او فقہ باندې سب پیږي اچھا بھائی دارنگی وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْقُرْ قَدِيمُ سورة احقاف گیارا وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ چو قرآن کریم بانے سم نشول وی دا دروغ دی اثر نکی نگورا چو سوک دا سیبان نپوی گن لگی دشمنی جانا دی دا قرآن کریم بانے ہدایت نلی حضر کرن دشمنانی وی دی زین ادا بانو دی سو دے وطا خودم دعا مطلش بکانا خیر الامور او ساتها او من جہل شیئن عاداہو ایو ته سرور ده قران نو خو ده او ابي ته سوز ده خو ده تو ده ذا لذيكا دريم احذر شر من احسنت الي احذر شر من احسنت الي چې چا سره دي خکړي دي نو داغه ده شر نزان چې دغه ساته احذر شر من احسنت الي وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله ان فضله وما نقمو دی بدلگنی ادن رمان دیگه ہوتے وما نقمو دی بدلگنی الا نغناهم اللہ مگر دا چه اللہ ترا غنیان کری دی پورک دی سرا او پیغمبر دا اللہ پا تقسیم سرا انما انا قاسم واللہ مالی غنی مزد تقسیمو ما تور ورکون کے سوک دی اللہ ترا ارچا رہ پر ایسا مقرر کردہ کنا تو سوک رکھنا احذر شر من احسنت الی وما نقمو الا تاؤس رخ کری دی الله سره خکړی دي او دای هغه چې درس کې هغه بد اړوري دي ګوره وګوره ته په بد اړوري دي ایبل سبل سکے الګ وي زما د خطا سره د بد شول کنه ابي د سره وکړل کنه په ختاره سوې وي په خمه کوا بد نشته خمه کوا بد نه نه خکوا بد دي خیر دي او ته خکوا هغه مطلب غلط دی خدلته ساته به د دین د مالو بيدل دارنګ وی ليس الخبر کل معاینتی ليس الخبر کل معاینتی او ليس الخبر کل عیان اربه مطلب دی او د فارسه مطلب دی شنی دی کې بوت مانند دیدار شنی دی کې بوت مانند دیدار او ریدل او لیدل دی کې فرق یې کنه بھائی اذا قران کریم کې شته و اوشته ده پکې قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي کتارا تو خبر خوشو او معاينكم ولكن ليطمئن قلبي اذن بوت پین شي ولكن ليطمئن قلب اذا قران کریم کې راغل لیکل دی ویشو کنه خبر هو تعالی ورګ کنه چې قیامت را روان دي نو وی څنګه وی جی کیفیت څنګه وی اولم تو پھر قال بلا ولكن ليطمئن قلبي ليس الخبر قلب معاينه كن ذا معاينه ترصب كذا تاسو ترصب ما معاينه ترصب دارنګي تبلیغ ورنونو په حرکت کې برکت دي کن عربي متل في الحركات البركات في الحركات البركات بالکل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا ومن يهاجر في سبيل الله هجرت خو کرا شکر الله تعالی کتاب له خورا شه يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا وګوره کتاب جهاد کې لړشي د غریبتونه دي زبکی ملایوی کی فراخی راضی هجرت ته وک دلتم هجرت کا راشتو ګوره تابه نه وکول اولی کی خو هجرت هوکا کر ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا اي بهارت د قران کریم دارنګي د عربه متل د کما تدین تو دا جس کوي نو هغه به دلایوی ګر جس کوي هغه بری به نو جس کاروګي ویسا باروګي کدا قران کښته وی او بای عمل سو ایذبه بای عمل سو ان یذبه چې بد عمل کوي شرک کوي نو سزا به هغه به نبی او عام بد عمل چې معاف نشي نو سزا به بلایوی مطلب به دی آیت مطلب غلط نه وای کنه بای عمل سو ان یذبه نو مراد د سوره شرک واخلا اا چې متق ذکر شي نه انصراف کی فرد کامل تدازه کوي ما چې د شرک سزا خامخا ده چې توبونه استره شو او عام ګناه چې نه خامخا سزا نه ده کړی چې الله معاف کی هغه تر ټک و لگاو چې عام ګناه چې الله معاف نه کی توبې استره سره یا په خپل فضل کرم سره الله خو غته باندې کو اعمال سره الله معاف کی خا وتوی حين تقلا تدري چکله تصدی کنه بیا په پیښه داشته وی او وسوف یعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا ظاهر القران الكريم وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا فتلصدی حين تقلا کله چې تو صدی کنه دته دی بیا د پتو لګی لگا چې ما تا صحیح وی لیکلو او ما نه بدل نو اوس یو ما نه خاصه خلجه سی وی وی ما نه وی مانا نی منی او بے منی او منل بس پیدا نگی ویا او مانا نمانی او بے منی او بے منل پیدا نگی سخیصت خبر ازا استاد ایڈی رقیمتی خبری دی زیادہ لکا ای لکو لک لو دارنگی دا مطلب بتاو ری دلی لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین مومن دیوی سبینا دوزلا نچی چلی کی گی پختانا سوی پیو موګي بر د زړه سره ټکرا نو خوې لګ یو دل ټکرا خوږي وداشته وهاو چې قران کریم کې حل امر کوم علي الا كما امنت کوم علي خيم قبل يوسف عليه السلام بارګي چې دې نو تاسو باندې باور کړو کنه هر په دې باندې اکسي باور دینو ته قران په وځي خو لکه باور د باندې کوم يوسف عليه السلام باري تاسو هغه بو ته هغه لاړو اسره بي دي ابي دې وځي نو په يو موګي باندې د زړه سره ټکرا نو خوږي کنه لکه مطلب درکو میں غوہوں کو احتمال بھی دبندش تیرے لکا باور بھی دبندش تیرے دارنگی من اعان ظالمن سلط علی او چاچے دے ظالم مرست اوکڑلا اگا پی مسلط کریشی اگا پی سکریشی مسلط کریشی دار عربی بطل لے ایدری قرآن کریم کشتے وی او کتب علی انو من تولاو فانو زلو شیطان بارے کی نکرے شوید چیتے سر اسو دوستانا کی دے گمرا کئی نتسر دوستانا سلا کیا څه چې دوستانه کوي د اعانت کوي ا دې له امر مسلط کیږي د دې ګمراه کوي بيد قران کریم مشته لري كتب علی انه من تولوا فانه یذل او مثل سدی من اعان ظالما سلط علی من اعان ظالما سلط علی دارنگی لا تلد الحیتو الا حیتن مار نروڑی مگر مار مار بچو کی ویخنی پختان ہوئی مار نروڑی مگر سمار روڑی کنے بی اولا یلدو الا فاجر کفارا دا زمان دا قوم چکم دے کنے دا ماران دی پاجران دی جو پاجران کافران روڑی نو لا یلدو الا فاجر کفارا اس لئے مطلب بانی دیتے روی دا مالو بھی دارنگی للحیتان آذانن علکا آن للحیتان آذانن د دیوالونو د پارم غره غو نشته نشته وی غو نشته کنه او ای سړی بل سړی وځو الګا به مو واجنا ما مو واجنا د باران بلبلکه بالو وي باران بلبلکه بالو وي دو وځو چې وځو ډیر وخت پکې تیر شته واده کړی دی اور کې ناشتي اورې وخت پسی واده کړی دی او دا آن خاندان نے وعدہ کرنے دی کم خاندان کی چیز آگا سڑے وجلے شئو باران وری گی او دا آگا بڑ بڑ کئی دو خاندان خاندان تے ولی خاندان اسو یاسی مو خاندان ہوئی نا اسو گلی ولی خاندان شاہ بالو آئے چل لے ولی خاندان بس آگا جو پری خودے نا تیو تاوی دا سی یو وقت دینا سڑے ما وجو وغما تاوی چی اسی چیز دنو باران بڑ بڑ کئی بالو ہوئی دیمالا غیب خاندان آنا دا چې کوټه دلته کې خبر راغی کوله وی چې تاسو زموږ خاندان کې پلان کې سړی وځل شو یا خود وځل دي اسی وزر خوشاله نه و ته به جوړ چې دراله درز غیر ته ورسو آرام رو بلا کې بالو وي لا تا تا تک تک دل هیتان آزاد تک تک مګه وازو متوجه شه وفيكم سماعون لهم وفيكم سماعون لهم پتاسو کی جاسوسان دی لهم دچا د پارا د کافر د پارا د کافر خو پخپل سي دي ا هيتان دي التزام زي کي وي بدل تجاسوس په مسلمانانو کې ساتي مسلمانانو کې جاسوس ساتي او ټول نه زیات نقصان اسلام تا جهاد تا مجاهدين تا جاسوس او ظالمانو رسو دې بن سړي نه ور دي تا غلې بیرو را تا سر وګ مس کی تا سر وګ درس کی وي تا سر وګ کلی کی وطن کې بي او پته لګي نو اته به بل بار جاسوسی کی او الله خوشته کړه اخرت خو روان دي کنه بھائی صوبت علی شوی دولسم الجاهل مرزوق والعالم محروم الجاهل مرزوق سړی به جاهیدی اډو خيار بې نه او دور مال به سړی چې سوای به بے خرته بې او ماهر سړی به الجاهل مرزوق والعالم محروم او خیار سڑے بھئی او جی کاروبار تلا سا چاہی دیوالا کی گی دیوالا وقتو مطل دے وی دل لیوانو قسمت لیوانے کوئی نا از میں پفتو کہ الحمدللہ خبوئی گم دل لیوانو قسمت لیوانے الحمدللہ ماشاءاللہ او تابا وی نیوی کیا نا تلخیص شریف کی دی نیوی دی شریف و طالبانو تا دن دیوی دی شریف و طالبانو شریف و مدرسو کی شریفانو تا دیوی دی اگر داو کم عاقل عاقل اعیت مذاہب کم عاقل عاقل اعیت مذاہب کم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا هذا الذي ترک الاوہام حائرتا وصیر العالم النحریر زندیقا ہتے اچھو نو پہ تلخیص کی ہتے یہ وقت کی بکیو اغداو سو کم عاقل عاقل ډیر کارتا اخیار اخیار سم اخیار اعیت مذاہبه ستڑی کی اغلا را طریقی دمالو نو گٹنو یو کار تلاسا چی بشارا جی بل تلاسا چی بشارا جی بل تا ستڑی شی کم عاقل عاقل اعیت مذاہبه کم جاہل جاہل تلقا و مرزوقا ایو جاہل سڑے بھئی او چی ملاو شنو امال با بی خرطا بدا سی موری چی سوا ہے با آر سمو سرڑیر شئی هذا الذي ترك الاوهام حائره this is وهمونه چې حیران کړی دي عقلونه حیران کړی دي وسير العالم يحرز الزنديق ماهر سره هغه زنديق او بيدین وګرځي ورته چې خبر ده ته ملای یو ماته ملایوي یا د کافر سره لار والی او دغه لپاره کار کوي زنديق وګرځي بيدین چې دا وګرځي او تابنی اور دلی و من الدلیل علی القضاء و حکمه بؤس اللبیب و طیب عیش الاحمق دی مخدمه دیر اوری اے بم شفیع رحمۃ اللہ علیہ قول دے کر و من الدلیل علی القضاء و حکمه دلیل د الله تعالی په فیصله او په تقدیر باندې دا د بؤس اللبیبی او خيار سره وی دا جن بتنګي او طيب عيش الاحمق د کمتر سره جن بدس په موضوع کې څه وایو دې وګو هغه کنه کم عاقل عاقل اعیت مذاهبه کم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا او هذا الذي ترك الاوهام حائره وصير العالم النحرير زنديقا ومن الدرير على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الاحمق الک وداشته او کان من کان فی الضلاله فلیبد النور الرحمن مددا کان قران کریم کیشته من کان فی الضلاله گمراهی کافر فلیبد النور الرحمن مددا الله ولا درس ورگی زوایم بنگلی دی موٹری دی جیدادونه دی کافر سره بیخرت دی من کان فی الضلاله فلیبد النور الرحمن مددا الجاهل مرزوق او چکم په هدایت او العامل محروم کبي وسا مثل دي الحلال لا ياتيك الا قوتا والحرام لا ياتيك الا جزافا سبحان الله حلال لغي خان او حرام بخرتي مثل دي الحلال لا ياتيك الا قوتا قوت الاخيار قوه الاخيار دي قوت الاخيار قدر فيها اقواتا قدم دي قوتا رزق وش بيجي غنا ابي الحلال لا ياتيك الا قوتا والحرام لا ياتيك الا جزافا حرام ده تدير شيرازي والحرام لا ياتيك الا جزافا او كان استاتيم حيتانهم يوسبت شرع خالي پرز باني بيان دي حرام ندير شيو ويوم لا يثبت لا تاتيم كذلك او چې خالي پرز بنوا حلال بيد تدير دو ير واقع چې ماهر د قران کریم اسو مثال نشلو یا الناس سوال نش پیندل چې حکم کنه شته پکې آو بھائی ما بار لیکلی دي د پا اواری به لیکلی دي المحرر الوجيز سالورم جل 410 صفحه ابن عطیه سے تفسیر دي یو سړی لګیا دی دعا کوي تابع دي اللهم اجعلني من القليل اللهم اجعلني من القليل عمر رضی الله تعالی عنہ وتی هذا الدعاء دعا کثر تر او بس دعا کوي او ته الله تعالی نو چې وقلیل من عبادی شکور زما په بندګانو کې تابعدار زما ډیر کم دي نظام الله ما په دا قلیل کې کدي تابعدار وګړي الله مجعل من القليل الله مجعل من القليل عمر سیبوی کل اعلم من عمر ارسل دو عمر نه خپويږي ورګم دو عمر نه خپويږي دا عجزی وا او وقافا عند كتاب الله دو عمر سی په مبارک دار دي د الله تعالی کتاب ویل کېدو پس وقاف د بګي بل سنوي پور ترشته نه وي وقافا عند كتاب الله وقافا عند كتاب الله ابي اكليل اكليل في استنباط التنزيل الله بسيط رحم الله تفسير دي اول كما سرشت صفه 31 صفه 31 طيب كده كده دي ما من شيء الا يمكن استخراجه من القران ما من شيء الا يمكن استخراجه من القران لمن فهمه الله تعالى اس یوسس نشته چې وايي قران کریم کې داغي چې دن آغا علم نه او خوشاله الله علم ورکړي فهم ورکړي حتا ان بعضهم يا ان بعضهم استنبط عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 تاسو شو پیتاسو ہے چار سو قرآن کریم کی دید نبی اسلام عمر پکرہ تو خیا دیش پہ اتکال عمر رہتا ہے بیشتے کر من قولی فی سورت المنافقین وَلَيُّ أَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا دولہ سب نمبر آیت تے کر آیا کانا ہے تین نمبر آیت تے دولہ سب نمبر آیت تے کانا سورت المنافقون کی وَلَيُّ أَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ ادي صورت تو غوري دا صورت ريش پيته دي نو معلومه ده چې رسول الله په خپل ریټه باندې ریټه سو ريش پيته اي بھائی ایت یو لسم دي ماشاء الله فانها راس 63 سوره وعقبها بالتغابر رسو بس تغابن دی سور تغابن دی لیظهر التغابر بشق دی چیدر رسول اسلام بطلو باری چیدر نو اقصانو شکانا تاوانو شکانا صحابا ونوی تاوانو شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمون لارو قاسم دورتی رحمت اللہ علیہ بارے کی رازی یو سڑی دیتا پوسو کوئی تاسو ہوئی چی عرص قرآن کریم کشت دے جز لہتا جزا پا کشت دے اگوی آوشتے کنا اذا مزقتم کل لو مزق او مزقنا ام کل لو مزق اللہ وی جزی پورو پورا زرکم چی اللہ زرک استاپلا رو بے نونشی زرکاول اگر دی جز لہتا جزا شو جز لہا اتا خوڑی رازر جواب ہوگا نا تیرا در جواب ہوگا اندوان وطوئی وی چخپلہ ملکی نا غخرائی وچی اللہ دل ملکی اگر نخرائی مراتینا زبحا ہوگا نا سو زبحا وی چخپلہ یچی دل ملکی نا غخرائی وچی اللہ دل ملکی اگر مردار چی اگر نخرائی اصلا ردی سے وطوئی چخپلہ دیکھ پیپ لگول لے دا غیر نسکی او دا خپل پیپ چیز لگی دل لے غیر نسکی بار پیپ چیز خپلہ ہو لگو نا غیر نسکی او خپل پیپ نسکی یہ نشتی بدی بارے لگ یہ تو حاضر جوابی ہوئی ایسے حاضر جوابی مناسب سر بچڑ رہا کیا ہو رہے خراب بچے دے تو وہی جوابی ترکی بے ترکی سڑے بغل کے ماتے بہت سر ختم آئے اللہ بکار کی اچھا بھائی ہو گیا نو دس قصہ سے انتظار آدھی کہ بھائی دا سینسی آلات تھی اور فلان دی فلان دی فلان ٹول دکشتے قرآن کریں کہ آؤ ویخلقو مالا تعلمو ویخلقو دا موبایل ادا شنو خواه وقتی نو ویخلقو مالا تعلمو دی توی مہارت پا قرآن کریم کی اوی قرآن کریم کی مہارت حاصلی کی اگا چاہتا چھے ازباب جالبہ پکیوی او ازباب مانعون زان ساتی بلا گی دیکھا نا ازباب جالبہ پکیوی او ازباب مانعون زان ساتی دی تو مہارت پا قرآن کریم کی حاصلی کی اتا سوگو رئی ای سعادت بزوری بازونیس تا نہ بخشت خدای بخشندہ ای جماعت اشاعت توحید و سنت او گورا بغض و حسد او کینہ چکن لری کی لگا تا سو او گورا الحمدللہ اللہ تعالی مہارت قرآن کریم کی ور کڑے دی معلومی کی دا چ اسباب جانبے خپل کڑی دی اسباب مانعو نظر ساتھی اسباب مانعو نظر ساتھی تب یہ خبر دا اے سبحان اللہ امام رازی رحمتہ اللہ علیہ تفسیر کبیر اگر وہی دا دنیا مثال دا باغ دے یہ حوالہ دا لوڑی کو پکار بدی رہیش الدنیا بستان دا دنیا مثال دا باغ دے او زینت بخمسه اشیاء دا دنیا باغ چے دیں دا دنیا باغ دا پا پینزو سیزنو بارے خستکڑے شوے دیں دان لولی کدا خواہ سنگا میں ہوئی الدنیا بستان زینت بخمسه اشیاء دنیا باغ دی او پا پینزو سیزنو بارے دا خستا دی صفحہ دا 182 یوصل دواتیا نمبر ایک علم العلماء یو دا عالمان و علم دا پا دی دنیا دی باغ کی یو گل دی ذیم وعدل الامراء عدل الامراء دا حاکمانو انصاف شرط دی ذیم وعبادت العباد دا عبادت کون کو عبادت سلورم وامانت التجار دا تاجرانو امانت داری او پینزم ونصیحت المحترفین دا کسبگرو خیر خواہی مطلب سدے کہ ایک نمبر شے جوڑے ابھی علم العلماء عدل العمراء عبادت العباد امانت التجار نصیحت المحترفین محترفین کیا نا کسب نہیں کسب لیکن لواری ترکانی کسب نے دی کیا نا ایک نمبر شے جوڑی میں جوڑی نمبر پانچ اور کئی نمبر ایک بن بارے سے سکار ملشی بھائی علم دا علماء پکار دے عادل دا عمراء پکار دے عبادت دا عباد پکار دے امانت دا تجار پکار دے نصیحت دا محترفین پکار دے دا طول گلو ندی دا ګونو شیطان بلاوی کړی دا ګونو شیطان سکړی دی بلاوی کړی آ بھائی څنګه خوب توجه شه هغه وی فجاء ابلیس بخمسه اعلام فاقامها بجنب هذه الخمس جاء بالحسد فركزوا في جنب العلم حسد راوست دی د علم سره لګول دی بلیان په حسد کې هټه کړی نو بس رورا اری اوبل پسې دی انو او حق پرست ای سره حسد راغست دی بغض او کینه هغه بدنام کړی وجاء بالجور فركزوا في جنب العدل ظلم هغه چا سره داغي غری راوړی دی او د حاکمانو سره کې خو دی عدل نشته وجاء بالرياء فركزوا في جنب العباد عبادت چې څوک یې هغه ریاکاری اچولې هر بیگا چې پاسې ته مې د سپوډه څخه خپل کله لکه مثال په تور باندې او بیگا د څه आवाज مو دې تیری دو تک مطلب زه پاسې ته لوم وجاء بالخيانه فركزها في جنب الامانه خیانت هغه راوړو او هغه د امانت سره چې دن هغه ولګاو وجاء بالغش فركزوا بجنب النصيحه دوکا دایته چا سره ولګول د نصیحت د خیر خوایا په ځای باندې ولګول دا ټول ګلونه مړای شي وی مړای شي دي علم د عالمانو په حسد عدل د عمرو په ظلم او عبادت د عبادو پر یاکارای او د تاجرانو امانتدار په خیانت او د کسبګرو د اغي اغا په دوکي باندې دا هر څه ګلونه مړای کړی شي دي د دې ګلونه مړاواله په تازګي او په سبا راځي دا په قران کریم سر راځي راشه به قران کریم علم طرف ته ترغیب بئی بالکل عدل طرف ته ترغیب بئی عبادت کې اخلاص طرف ته ترغیب بئی وقار کسب کې خیر خوایت ترغیب بئی امانت دار ته ترغیب بئی ټول حل چې د الله تعالی کتاب دی ها بھائی دې اوري دا خبره او شاپور شه رحمت الله تعالی علیہ نصر المرجان کی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ دغه ځای باندې لیکلی دي عجیب استدلال کوي د ټولو پیغمبرانو له الله تعالی وعده غسته ولو زه غسته کم وخت کې د نبوت په لاولو په وخت کې ورکول په وخت کې او یا عالم ارواح کې لکه څنګه چې د توحید لوز غسته لیکلو تذکرنګ لوز د پیغمبرانو د رسول الله اسلام د تایید لوزوب غسته لشي چې د انبیانو غسته لشي دا د امت نوم لوز دی ځکه چې انبیا مقتدا دي او امت دغه مقتدیات دي انبیو د لوز نافرمانی نه کړي مقتدیانو خبره ده او من تولى بعد ذلك فاولئک الفاسقون شکل د فقوم کله د پکو او الله تعالی ته پته وا چې د دې په وخت کې محمد رسول الله ناراضي خلاص تنو ولي اخدي حکمت پکې څه ده د پاره د شرافت ښکارا کول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا دور علی پیغمبر دی چې د ټول پیغمبرانو نه تعالو زغستل شی او کستا په وخت کې دا محمد دراغه صلی الله علیه وسلم نو تاسو په خپل طریقه باندې کار پرې دی او د دې په طریقه باندې کار کوي معلومی کی دینا شرافت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتہ مانی پیش بھی آیات حل شکا نا او دا غزے کی شاپرشی ہے نکتہ رو باسلی دا چھے ہر مخکینی عالم لمشر عالم لہ رستنے نوی عالم چی رہشی دا غزہ تحید بگی لکتیر و پیغمبران اللہ تعالی دا محمد رسول اللہ دا تحید لوز اغسط لشے ہو اغسط ہو نو ہر مخکینی عالم لپکار دی چھے تر آغل پا علاقہ بانی کار کئی نوی عالم پارغ شو اگر تاییدو کا اگر سر ادری گا اگر سر مرستاو کا بے پدا دے کہ دا عالمانو قسمو نا ذکر کر دی انزو سنور علماء سودی او یو چھ دیکھا نا دا بہترین عالم دی بہترین عالم اللہ دی موتا سپا دا انزم نمبر کی چرین اغراو دی یو قسم چھ ظاہرن او باطنن حق نمانی ظاهرا او باطنا حق نہ بنی بالکل یہودی بلا دی عیسائیان دی روافض دی شیعه دی او ای قادیانی دی خخ بولیان بکی سوایا ما بریلیان دی سیفی انداز دی بولیان دی چی سوایا ما سم جدن آگا گمراہ ظاہرن او باطرن چی حق نمانی دا ناکارا دی او چی ظاہرن منی او باطرن نمانی لکو سنی ملحدین سکالران کم چی کار یہودو نصارو لکی کفارو لکی اونیر تناستے معاویہ سے بدنامی صحابہ بدنامی انبیاء بدنامی او پو شریعت بار اعتراضو نکی ظاہرہ کریموں بوئی دا آگا دے چی دے دے تا منافق بولاوئی سوتا ہوئی منافق علماء اوم شر من تحت عدیم السما من عندم تخرج الفتنة وفیم تعود تک کے مزداغ دے پی گورا پی توجہ کا پی دغه مزداغ دغه حدیث دی توضیحات کی نکلی دی اگر محمد سیم دغه بی دین ججان وکیلان اگر وی زید دبل پک زواب چه بھئی دین بار اعتراضو نہ کئی او آواز دین لگئی دا آغا دے چه دے ملحد دے بی دین دے منافق دے دا نزلو کی او سی دی پخلا بار ملسو سو قسمشنا دعا ترم قسم ظاہرن او باطرن حق منی او دے دین کار و تا اہم کار رکھ کاری امر بالمعروف نہیں اندر منکر نہ کئی امر بالمعروف او نہیں اندر منکر نہ کئی دی تب مداہن ملاسے مداہن سستے کہنا کس آلا دے ایا علماء دینی مالی اراکم تغازیتم عن منکرات الاوامری اما الامر بالمعروف والنہی فرضکم فعارستم عن ذاکا اعراض حاجری اما اخذ المیثاق ربی علیکم بان تنسوا بالحق اهل المناکری ایا علماء الدینی اے دین عالمانو قائد صاحب تاسو باوری دی اے دین عالمانو بالی اوراکم چا چلے تاسو لچ تاسو تا گورم تغاضیتم عن منکرات الاوامر چدو کارونو منکرونو تاسو سترگی پٹی کڑی دی اما الامر بالمعروف و النهی فرضکم فعارضتم عن ذاکا اعراض حاجری تاسو دین اعراض کڑی دی او پر خودن کی دی دی اما اخذ المیثاق ربی علیکم بان تنسوا بالحق اهل المناکر ولی اللہ در روز دی غستی تاسو به ناروا والتا خیر خوائی کوئی دغی خیر بلټی وای اخذ الله میثاق الذین اوت الكتاب لتبیننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم دغه دی باری حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مفسرین عالمانو لیکری دی چې دا هر عالم نه دا لوز اغسطل شوئے دے پو وقت دا علم ورکولو کی چھے تبا بیان کئے تبا بیان کئے حق بچندنا بیان ہے پٹائے بچندنا گا دے نو دیتا مداہن ہوئی تلورم قسم آگا دے چھے حق منی ظاہرنم منی باطننم منی امر بالمعروفم کئی نحی ادن منکرم کئی درس و تدویس کئی وعظ کئی نصیحت کئی تعلیم تعلم کئی و دبل ملیسیم خبر پی غنی نقصان و ترسی خپا کی گی نام تکبر دے لیکن تکبر دے اشنا تقسیمی کردی شاپور شیح رحمت اللہ تعالی علی انزم قسم نمبر ون دے خدے اغدا دے حق منی ظاہرن منی باطنن منی خپلم ددن کار کئی او دبل خبر پی نغمی گی بلکہ وائی ددن کار دی اوشی مسئلہ دی خورشی زما د لاس دې خیر دې بل د لاس دې خورش وختو متل دې مریض دې خشي او د چا په دارو مریض دې خشي او د چا په دارو تا نمبر 1 دې تا دې خدي الله دې مو تاسو بدای کې ولدي بھائی زما دې ته وشکال رالې بھائی ار سړې دا غوړی چې ثواب ماته ملوشي ثواب ماته ملوشي دې څنګه نمبر 1 شي ازما دین کې اشکال الله تعالی دفع کړی دی سبحان الله رسول الله فرمایلی دی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې زما دا اشکال دفع شوی دی لا یؤمن احدکم حتا یحب لاخیه ما یحب لنفسه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کامل ایماندار تاسو کې او تنشي جوړې دي تر دې پورې چرور مسلمان الله هغه سخخ کی هغه سخخ دغه چې قبضه الله وخی ثواب ستا بل پرزو دے بل د وخته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق ته کامل ایماندار شوی کامل ایماندار غوړی جو زکه دا قسمه غوړی دی زکه دا قسمه غوړی دی چاپور شیخ رحمت الله تعالی علی داوی مبارکی کابل رام بابا رحمه الله تعالی علیه فرمایل بما تیوی چدل تزمون شاپور سره خوا کی کله دی او اخنخین دی استقام دی او مثلا د مریضو ته مثلا بیانو توحید سنت رد شرک او بدعت قوم او مریضو دا پنج پیری دی نمن بما تیوی چتو والا راشا او استقامیان دی خبر ابو من اما او ته وی جنم غټتي انم من استاد او قران او سنت ته وای جنم ته ریزی پری چیزي اما ته وی خیر ده کنه تراشه پیځه نه پر خود حضرت لبا دي کړه په سي پلار راولې گو خان دوست محمد خان په دې رب سره راولې قبر رام تعالی کې قسم روډ دغه څخه چا دي هغه په صحاب اما ته وی چې تاته ولی افضل خان وای کنه تاته خبره کوي راشدی دې کې مسله بیان کا خراش کنه دی بس دغه نه یو بل نشو کولای سوال جامې اکی دي تولې گو چې بدر اعظم حجره صفاکی او جمعه صفاکی وی لاری کوسی ار صفاکړی وی زره نن په کوټو باندې ناشته وی ما شومان راوتی غران راوتی ځکه خپل ای اخر خیلو کې د خپل قومیت ډیر زیات دی ویټول زما په انتظار او چې زلړم او مسله به مېر کو شاپور شه راځم په پیو د ټول مسله باندې نه سالم کری مسئلہ او مدلہ او شاپور چې دا خوشحاله دي او تا تماوی نه چې تراشه دي خبره ومني دی بل جن ته جو دي ته ویل شي حق پرستی دي ته ویل شي کامل ایمانداری چې مریض دي خشي وای دي چا په دارو دي خشي مخه دي شي ا بھائی قادر له اوس راځي تعریف چونکه موږ شروع کوو کتاب الله اللہ تعالی کتاب نو دی کتاب اللہ تعریف قرآن کریم او دی قرآن کریم موضوع او دی قرآن کریم حکمت نزول نو بھائی دی قرآن کریم تعریفونا داما خکافی نقل کری دی اویلی بی دی انشاءاللہ زندگی وفا اکڑا الارفان باری جزل کم لگیا ہے مانو دا تائی کی دی لکا اللہ تعریف دا سیغا دو مصدر دا استاسو فکری تعریف ارورا بابی تفعیل نا عرف یعرف تعریف پیجن گلو تا وی پیجن گلو تعریف مصدر دی او دارنگی معرفت مصدری میمی دو برازی تاسو اتا موصل تصوریم وائی تاسو اتا قول شارحم وائی تا بتاستا یادی سن منطق اصطلاحات تو قرآن کریم تعریفو یو هغه د چې مونږ او تاسو اصولیان هغه کوو اصولیانو تعریف دی ټولنوار وغیرہ کې دی ویل دی اما الكتاب فالقران المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوف في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه نقلا متواترا بلا شبهتين کتا دې وضاحتو کا شاشی دلنوار وصابی مولوی دای کی تاسو ولې دې لګ مالک دې من شاف ال یارج ال المطولات لا سیما مناهل العرفان زرقانی ما سره چکم دې 14 سما ول سما 13 سما مناهل العرفان بزرقانی دایی با دغه صفحه وګوري. دارنګه دا تعریف هم دی الکلام المعجز قران کریم الکلام المعجز هغه کلام دی چې ټول انسانان پر یانې د مقابلین عجز کړی دی المنزل علی النبی صلی الله علیه وسلم رسول اسلام را لګل شوی دی المکتوب فی المصاحف صحیفو کی لکھتے المنقول بالتواتر تواتر سرانا قل دے فمخد دنیا سوک دا سی نشتا چه زمان دا کتاب ونی کتاب پیش کی دا من سر چه دا اللہ و تعالی را طرف کم کتاب محمد رسول اللہ را غلی دے صحابو تابعین و تب تابعین ایمال اسر آزا روان دے دا المتعبد بتلاوتی الفاظ کہ المتعبد بتلاوتی ندی تلاوت هم عبادت دی لستل هم عبادت اتعریف عمد اللہ یاد کا پیشت بھی بانی سنگا یوری کو الکلام المعجز المنزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوتی تو تعبیر اشنو دعا درم تعبیر اولی کا الصفت القدیمہ دا اللہ صفت قدیمہ دی دا اللہ تعالی صفتنا قرآن کریم کلام اللہ دا اللہ صفت دی یقول العبد فی بدء الامالی ہی توحید بنظم کل آلی الہ الخلق مولانا قدیم وموصوف بی اوصاف الکمال هو الحی المدبر کل امر والحق المقدر ذل جلالي او مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال صفات الله ليست عير ذات ولا غير سواه ذن في صالح صفات الذات والافعال طر قديمات مصونه الزوال وما القران مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس البقال وترش اماليك قولي كذا الله الصفه المقدمه قديمه المتعلقه بالكلمات الحكمية من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس ناشنا قولي تتلقي خان ايكي ما إن شاء الله طلحت خذ ولد خان الصفة القديمة الصفة القديمة لا صفة قديمة المتعلقة بالكلمات الحكمية أو داري تعلق دا كلمات سورة العلم ندكت أو من أول الفاتحة إلى آخر الناس سورة الفاتحة دا أول نروالي تر سورت الناس تر اخیرہ پوری تکتا اللہ تعالیٰ دی کتاب تعریف اس پر پیش لکھا نا ریب ذل چوئے ما الصفت القدیمہ المتعلقہ بالکلمات الحکمیہ من اول الفاتحة الى آخر سورت الناس الى آخر سورت الناس سوچ لو سنورم تعبیر لکا بل عباراتنا شتا و حسنک واحد کل الى ذاک الجمال اشیر مکمہ طریقہ تا تھا دین ترالے قرآن دا سنم دے دا نم دے اسم للکلام الموحابی اسم للکلام الموحابی وہی شوید کرنے نمد د کلام موحا به الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جمله المكتوب في المصاحف المشتمل على 114 سوره مشتمل ده بصوص سوره رباني هيك انا 114 كانه اولها الفاتحه واخرها سوره الناس ابن عاشور دا تعریف کړی دی فالقران اسم للكلام الموحى به الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جمله المكتوف في المصاحف المشتمل على 114 سوره اولها الفاتحه واخرها سوره الناس وصار هذا الاسم علما على هذا الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم دانم علم ګرځیدل د دغه وحی د پاره چې کوم محمد رسول الله راغلی دی صلی الله علیه وسلم. او اوسیمین صاحب هغه داسې تفسیر تعریف کړی دی، کلام الله المنزل علی رسوله خاتم الانبیاء، کلام الله الله کلام دی المنزل علی رسوله، اذا الله پیغمبر علی گره شهید خاتم الانبیاء محمد، المبدوء بسورة الفاتحه المختوم بسورة الناس، ابن تعبیر المبدوء شروع شوه دی بسورة الفاتحه المختوم بسورة الناس، فاتحه نه شروع دی سورة الناس باندې ختم شوه دی. ودری کو وای تعبیر خاتم الانبیاء سرست محمد لکا المبدو بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. دا سنورم تعبیرون چیدن اغشیوی دی ای خبری توقی دا دا خو تاسو عام کتابی واردل زبر طوعی ما دا قرآن کریم خپل پیجن گلو چی پا خپل کڑی دا خپل پیجن گلو پا خپل کڑی دا تو راضی چې قران کریم وګورو خپل ځان په خپل خود له دي، خاص کر او زوات الرا سورۃ لوکی سموي زوات الرا سورۃ لوکی الف لام را الف لام میم را دای چې په اول کې راغلي په پای کې قران کریم خپل ځان خود له دي. اول ز شروع کیږم د سورۃ بقره نه ذوات الرابع رسول تروي ما الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ودل للمتقين دې ته قران کریم تعریف معلوم شي. قران کریم سده هو الكتاب الذي لا ريب فيه او هو ودل للمتقين ته تعریف شو ان شاء الله ما راغاني با التبع وضاحت کو ما چې متقين څنګه هدايت متقي دا هوالته ان شاء الله وایي کنه دارنګي سورة الاعراف وګوره الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین دیم نمبر آیات کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه دا دې مشان کتاب دې تا ترالې غلې شوی دې ستا په سینه کې دې نه تنگ سیا نه صد پار دې لتنذر به وذکرى للمؤمنین ارنګي سورة انعام آیات نمبر 92 وَاَذَا كِتَابٌ أَنْزَلَ اللَّهُ مُبَارَكٌ أُصَدِّقُ الَّذِي اللَّهُ تَعَالَى وَي دازم شان کتاب دې مارا دې غلې دې د خیر نړکته أُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ رښتینواله کون کې دا کتابونو چرته نوښ کیو هیتون ذرا ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وملا صلاتهم فحافظون وَاَذَا كِتَابٌ أَنْزَلَ اللَّهُ مُبَارَكٌ 92 نمبر آیت سورۃ الانعام رتبت ان شاء الله بیا واما الله وی دا عظیم الشان کتاب دی تنوین د تعظیم شو مارا لګل دی ولی عظیم الشان نه الله تعالی وی مبارکون د خیر نډک ویل د خیر اوریدل د خیر لیکل د خیر یادول د خیر ارس خیر خیر خیر مصدق الذی بین یدی د تیرو کتابونو تصدیق کړي هغه کتابونو کې د دې کتاب تذکرہ وا کدی درات دای تکذیب راتو چې دې راز دای تصدیق شو او دې دای تصدیق کوي اغي کې مسله توحید وا دې کوم د مسله توحید داد الله پیژن غلو رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فتخذوا وكيلا او تاسو غری واته نو مسر کتابو جل الله ودل بر اسرائيل الله تتخذوا من دوني وكيلا کوم مسله چې اغي کوله هغه مسله دې والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون به سبحان اللہ کی توکید ہے اٹھا کو کوم سے پتہ نہیں مرجن پتہ نہیں چې په آخرت ایمان لري او په قران ایمان لري زکه چې آخرت ته تیارې کول غواړي او تیارې بکیږي په دی باندې چې په قران ایمان لري او چې په قران ایمان لري ایمان سره به اعمال کوي او اعمالو کې د ټول نه اهم مز دي او ملا صلات حافظون آیت کې راوته وو تر خپل دې ته وي چې په آخرت ایمان لري نو تیارې کول غواړي نو تیارې با په ایمان د قران راځي او بیا با اعمال و سر کولو واری اعمالو کلوی عمل اغا مزدن و ملا صلاة و حافظون ایو ایت کی ربط تاو گورا وچی منزی برابر شو اغا حدیث و سرو لگوا چاچی دو منزی صاحب کتاب برابر شو نوری صاحب کتاب برابری گی اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاة حدیث پاک رازی اول چی قیامت کی صاحب کتاب کی گی دو بند سرا دو مزب کی گی سب کی گی او په حقوق الله کی حقوق العباد کی بد قتل کی سو د قتل تطبیق وو کی احادیث کی روز محشر کی جا غدا زب روز محشر کی جا غدا زب اولی فرص شز نماز زب پتہ حال دی نس د محشر په میدان کی چدا بدن بدی وی لکیږي اول حساب کی تابد مس کیږي رزق والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به او ملا صلاۃ یحافظون موږ ته د کتاب تعریف معلوم شو دارنګ سورۃ مائدہ آیت نمبر 48 سورۃ مائدہ آیت نمبر 48 وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب ومهيمنا عليه ومهيمنا عليه سوکیدار دتی تیرو کتابو سوکیدار دکنه کابل رام بابا رحمت الله علیه فرمایل چې په تیرو کتابو سوکیدار دې رستاب کتاب سوکیدار نه استا شبی بری سوکیدار نه هي کې خبره غلط توا قران سره به بس برابر اې نو که برابر وخت کې نه وهيمنا عليه وهيمنا مرګان والته ان شاء الله تعالی کو دارنگی سورت عباسا کی بدیادی فی صحف مکرمہ مرفوعت مطہرہ بی ایدی سفرہ کرام مررہ دام قرآن کریم دخل زان تعارف کے پیجن گلو کی الماہر بالقرآن مع السفرت الكرام برر پر امیر تحریص فیلے دارنگی سورت شعراء دادیار لسم سوار لسم بل لسم شبار لسم دی سورت عباسا ایسا شخصی بے سورت عباس مو ہے دا لفظ عباس عباس خود دیکھا نا عباس مو ہے عباسا سورت عباسا تیرا دبنا کو تارنگی سورت شعراء آیت نمبر 192-193-194-195-196 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بتوجیشہ زبردست نکتر تبیم تیرا خولی وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ سکراشی کیا نا تو خلق و طویل کا تاسو نم دی تو یہ رجمع خوب لانکی نم دی کم زن راغ لئی لانکی زن راغ لئی چا را لئی گلئی لانکی چا سر راغ لئی پلانکی سد پار راغ لئی اٹھول ہوئی کل دا سی رازہ قرآن کریم نا تپو سکا دے تا تا پو زبان حال سره ناطق دے تا سنم دے بل ہوا قرآن مجید سورة بروج بل ہوا قرآن مجید سماہو قرآن دے ریشان والے ما کم زین راغلے فی لوح محفوظ لوح محفوظ دراغلے ما چار آلے گلے نوزن تا سورة شعراء تراشا ہوا انہو لتنزیل رب العالمین اس کو خوند درکی وَإِنَّهُ يَقِنًا دَا قُرْآنِ كَرِيمُ خَامَ خَالِقَ لَشَوِدُ رَبُّ الْعَالَمِينَ دے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ چَا رَوْنِ نَزَلَ بِالرُّحُ الْأَمِينَ خَالِقَ لِخُوَغِي رَوْنِ چَائِ نَزَلَ بِالرُّحُ الْأَمِينَ کمزے تراغل علا قلبِكَ استاز لتراغل علا قلبِكَ محمد رسول اللہ عزتا حضرت نیویلی کانا پاشگویم آنچ در دل مزمرست ای کتاب نیست چیز دیگرست چوب جا در رفت جا دیگر شود حجاج دیگر شو جہادی گھر شود اللہ میں اقبال وی پاشو گویم آنچ در دل مزمرس صفا در تویم یو خبر چه ماز لگی چه دن آغا پتا دا ای کتابی نیست چیز دیگر است دا دا آمو کتاب نو یون کتاب نده دا خو زبردست کتاب دی چو بجا در رفت جا دیگر شود بدن تا چی ننوزی دو بدن کی انقلاب را دی جا چو دیگر شد جہا دیگر شود بدن کی چی انقلاب را لی پتول عالم کی انقلاب را دی دا محمد رسول اللہ بدن تتل دی نو پتول بد جہان کی انقلاب را غلی دی وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِالرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ صَدَفَارَ لِتَكُودَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ فَكَمَ جَبَرَ عَلَىٰ بِلِسَادِ نَعَبِهِ مُبِينَ وقت کی چرتوی آو وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَلِينَ مخوانو کی تابنو کی زمادہ مضمون ہو اتا اس نے تاریخ نہیں مالو ولی ولی نہیں مالو ولی مالو ولی شمنگا اے ستاریخ شو قرآن مجید بلو دلوح محفوظ در آغل لے رب العالمین در آلے گلے دے جبریل امین راوڑے دے جنو دو محمد رسول اللہ ترازل لے دے دبارت یراؤن در آغل دے تیرو کتابوں کے دنی مضمونو عربائی جبکے دے اتاری شکر لاختر ستا اے خوری کستا میڑا زمان میڑا دو پاکیا میڑا جمعی لاختر شکر تاریف تکنن ہو ری تا تاریف پانو کتنن دی آیاتونو ته سوچ کوا فکر کوا دیره د قرآنی کریم تاریخ معلومیږي آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیل د باید جوړو مت قوت اته وي مې زوات الرسول ته راشه چې هغه ته یو خدمت تاسو ګران راغله ودا ها سورته یو ګره سورته یونس سورته یونس تخیل لے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم او ورته اول آیت وپسی صورت یهود و غراب علف لام مراب اغوم و غراب کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم غبیر اللہ تعبدو اللہ وپسی صورت یوسف و غراب ماشاءاللہ علف لام را تلک آیات الکتاب من انا انزلناه قرآن عربیا لعلکم تعقلون دا سے وپسی بھائی ماتا تو کلیا ہوئے لینا کل استاز کلیا بزوا ما ویسا شیستے بطو بھائی اگر تمہارے پوئی گینا لکا سورت رعات تاو گورا سورت رعات کم علف لا میمرا تلک آیات الكتاب والذی منزل الیک من ربک الحق ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون ورپسی سورت ابراہیم علف لا میمرا کتاب انزل اللہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید ورپسی سورت حجر الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین لند دارا کم چه زوات را سورت ندی الف لام را الف لام میم را تیپ اول کرال لی اگر که دا قرآن کریم اول کی دا خپل ځان تعارف کئی دا خپل ځان پیجنگلو کئی خپل ځان طرف ترغیب ور کئی ٹھیک دو بھائی دا تعریف شو علمی دمیلتا ہوئی او په ساده جبه کې عوامو د پاره قرآن کې نه خپل ځان خپل تعریف کړي دي ها بھائی دا کتاب چې موږ یې کوم تعریف وکړو د دې نومونه اسماء اسماء د قرآن کریم دا قاعده و دا قاعده و کثرت الاسماء تدل علی شرافت المسمى کثرت الاسماء تدل علی شرافت المسمى دیر نمو ندلینی دی شرافت دچا دل مسلمان ہے بھائی حافظ سیب دے قاری سیب دے مجود دے مولانا دے فاضل دے مناظر دے محقق دے مدقق دے مفسر دے محدث دے مصنف دے مقرر دے دیر سیب بطر علوم خدا معلومی کی جدام پکشتے دامشتے دامشتے دامشتے دامشتے دامشتے دامشتے دامشتے سبحان اللہ نمونہ دا قرآن کریم دیر زیاد تھی اللہ ما سیدی رحمه اللہ و تعالی علی بائی تا گرزو مزا سب لکا خخکولی مزیدار سبحان انہو السابع عشر فی معرفت اسمائی و اسمائی سوری دا قرآن کریم نمونہ دا قرآن کریم دا سورتون نمونہ اگر ذکر کردی ما دی کنو تا نمبری لگولی دی او دا میرتا ٹول دا 54 سلور پندوس شیر قرآن رحمت اللہ علیہ ال تذکر کی 55 ندی بیس کی چپکی حکمت بالغا حکمت زان لکا بالغا زان لکا 55 بیشی اگر ہر یہ وجہ تسلیم ہوئی الارفان کی شیر قرآن رحمت اللہ علیہ اگر دیر خلی چکن اگر وضاحت کرنے دی اگر دیر مزدار بیا چکن اگر لگولی دی دارنجی دا یو کتاب دی ځان له هغه والی اکتبیان فی اسماء القرآن دا ابو زید عزیز الرحمن صاحب د سواد کالام شرطان رحمه الله دا په شاګردان کې دی او ان اصول الامدادیه کې امداد الحق سے هغه ذکر کړی دی دارنگی ویسا شیخ رحمت اللہ علیہ اللکل والمرجان کی صفحہ 53 دریپن مصطبہ صفحہ او دسیر تیرے مولا اتقام 101-102 دیبانی ذکر کردی بیو پسی 103 بانی وجہ تسمیح ذکر کردی وجہ تسمیح زتا تا مختصر دعواما او ما بیا چکم نور اسمائی ذاتی دی اسمائی صفتی دی اسمائی ذاتی او اسمائی صفتی دا ٹول کی تقریباً راجب اکی 144 یوصل او صلو صلیح دا ٹول ما پا اشعارو کی بندر دی الحمدللہ اللہ تعالی میرا باری کڑے دا الہام کڑے دا اتا ته انشاء الله واه تیر مزیدار اول تا تا اجمالی طریقې سره کتابی نوم دې بابا رحمت آیتونه ته وي مبین نوم دې ول کتاب المبین سورہ دخان اول دې آیات کې حامی ول کتاب المبین اعلم ان الله تعالی سم القران ب 55 اسما انذ پندستم ندی او ما جناب اشمار دې 54 دې بیا دې دې پروا جوړې لږه نه پلا کې دې زده کړه البته وایي مين دی بیا دا ورته کتاب او بین قران او کریم قران انه لقران غیر قران ځان لکه کریم ځان لکه کلام دې حتا اسماء کلام الله حتا اسماء کلام الله سوره توبه نور دې وان صلی الله علیه نور مبین دې په دې ته نور وي نور یا ایو الناس فجاءكم رحمة ربكم وان صلی الله علیه نور مبین قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سورة المائدة کی بلنا سب آیا دارنگی سورة الاعراف آیت نمبر 157 فالذین آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون دارنگی سورة شورى آیت نمبر 52 لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم سورة التغابن آيات نمبر 8 فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ما شاء الله تين زيون من فهم 174 سورة النساء 15 سورة المائدة 157 سورة العراف أو 52 سورة الشورى أتم سورة التغابن سبحان الله يعدل بواعي ما هي إنت مرواعي دارنگی دزینم دی هدایت او رحمت وم اتم نم تلرم هدایت او رحمت نا للیکا هدا و رحمت للمؤمنین سورة یونس 57 دارنگی دزینم دی فرقان انشاءاللہ سورة فرقان تبارک اللذی نزل فرقان علا عبده فرقان دارنگی دزینم دی شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء بحثی نمبر آیت دی سورة اسراء دارن موعظین هم دی موعظه یو لسم نم شکره موعظه یو لسم دی بایی بیا بسم برکی لکا کتاب دی ورے کتاب دی مبین دی قرآن دی گره ورے قرآن دی کریم دی سروس لو نو کلام دی پیزو کم در پاتشی گورا نور دی نشپگم هدایت دی نوم اتم رحمت دی قرآن نهم دی شفا لسم دی موعظه یو لسم دی او دی منو نتا بیو کی سب دیو اٹ از دی بلس بیو اور دن تا سدا کر دی موعظہ ہا بھائی موعظہ او ذکر او مبارک ذکر او مبارک ذکر نو ایم دی وهذا ذكر مبارك ذكر مبارك انزل الله سورة الانبياء علي بن دي وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم لعلي سورة الزخرف 4 نمبر ایت ہے حکمت نو میرے حکمت بالغۃ حکمت کا کیوں بندے بالغۃ نزال لگا کمال طرح سے دے نزال لگ تک پیش او حکیم دے تلک ایت الكتاب الحکیم او مهیمنن مهیمنن اس کرتے ہیں مهیمن علی والله سب سورۃ مائدہ 48 حبل دے واعتصم بحبل اللہ اور میں زبردست توجہ اس کی ویلا کوئی کی سڑے اور دے لی پر صاحب اگر اچتی تاسی دنیا دا کوئی دے پر صاحب علی بجرت تخیجو سبحان اللہ او پر صاحب علی دا کشتے او دریا بھی جازو دا اگر تڑلی کی گی نو اگر دا نجات کی ایمان دا نجات تے دا پر کتاب تڑلی کی گی پر قرآن کریم مانی سکتا حبل اللہ وجہ تسبیح دیا رسکتا نا اولی تشبیح او صراط مستقیم دے وہ انھا صراط مستقیم ان اللہ سبحانہ و تعالی قیما لینذر بأسا شدیدا دا شلم یوشتم او دوشتم قولا فصل انه لقول او فصل انه لقول فصل نبأ عظیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم ترى يقول هو نبأ عظیم توجيهات فشته دے نبأ عظیم احسن الحديث او متشابه او مصادی سلیشتم بندشتم او شبگشتم اللہ تعالی احسن الحدیث احسن الحدیث او دارنگی کتاب متشابه او مصانیہ کہنا مصانیہ مضمونی بار بار رازی کرنا بار بار مضمون رازی یو مضمون تنزیل من دیو انہو لتنزیل رب العالمین فا انہو لتنزیل رب العالمین دارنگی روحی من دیو وکدالک او حیل علیکا روح من امرنا دارنگی وحی من دیو وحی انما انذركم بالوحي تاسو يرب قران كريم باري سوره الانبياء 45 قران او عربي قران مكي عربي قران عربي سوره يوسف دين بصائر من هذا بصائر 203 من سوره الاعراف بيان من هذا بيان للناس سوره ال عمران 138 دار علم من بعد ما جاءك من العلم علم من قران كريم 143 سوره البقره قصص تمیدی حق حق ان هذا لو القصص الحق او دارنگی ان هذا القران يهدي ان هذا القران يهدي هدي دیمنم دی خير الهدي هدي محمد او عجبين من القران العجبا تذكرون دی انه تذكره انه لتذكره اوروت استاد میدی فاستمسك بالذي دا استمسك فقد استمسك بالعروة الوسطى دارك صدق من دي والذي جاء بالصدق القرآن الكريم جرى ورده دارك نمي دي عدل كتبت كلمة ربك صدقا وعدلا أمر نمي دي ذلك أمر الله أنزل إليكم منادين من دي سمينا مناديا القرآن الكريم آواز كي إيمان طرفتا دارك بشرى نمي دي هدى وبشرى هدى نغمى كتير شو مجيد نمي دي بل وقرآن مجيد زبور نمي دي ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكره تو ہمارا دیدا رکھو لکھری دی پر زبور کی زبور نمبر قرآن کریم تو جیدہ رکھو ان شاء اللہ بیوان بیوان سمجھ جائے گی تو دو جی بگید عبدا دارنگی دی دنوں دی بشیر و نظیر شپک سو لحتم و سو لحتم شو بشیر و نظیر سورتی فصلت آیت نمبر 3 اور 4 دارنگی عزیز نمی دی انہو لکتاب العزیز 41 سورتی مومن بلاغ نمی دے ہادا بلاغ للناس تبلیغ کتاب دے قصص نمی دے احسن القصص قصص او دارنگی فیو آیت کی سرور نمونا فی صحف مکرمت مرفوعت او متحرت دا چون جوڑی گی خوچ دا غمان کی حکمت و بالغت زان زان لکی تو بیاو پتر شی اول کی پتر ہوئی اور اس بیا رازی چون خدا ما ته دې په دې له سره کړې ما چې دې علاوه کوم نور جمع کړې دي او با هغه کو اشعار کړې دي دا غدا دي اړیر وګت دې ډیر بزیدار دي سبحان الله فزر به ته وایي کې فزر الله او دا وګت قصیده ده دا ټول ما راځي به کړې دي ژوندې او فاور ان شاء الله دیوان کې برای ان شاء الله تعالی دا بدل نه شي بالکل اسماء و کلام الله الغفار فی ضمن الاشعار بقلب ابي عمار او دا شیخ عبدالجبار سے خاکی سے زید مجدہم اللہ تعالیٰ نے عمر کی برکت دل تراغلی اور دیر پر توجہ سر اور دماغ ایسا پتہ ہوا ہے اور دیر سیاد پزدار دی حمد الله لکی غفور دے درود په پاک نبی سرور دے صلی الله علیه وسلم. دیر والے د اسماء مسمالا شرافت مزد پا قرآن لا شکر شوی طہارت نائب سنو بہر. دیر والے دا اسماء مسمالا شرافت مزد پا قرآن لا شکر شوی طہارت اسماء دا پا قرآن طول دی یوسل صلیخ صلور یوسل صلیخ صلور زورت شرید وجدہ پیند پکی مشہور دی باقی طول دی غیر مشہور. تنزیل ذکر قرآن فرقان بنن دے الکتابو دلیل کپا افتاب واری نظر کپا افتابو. سور میں روستی دی گوڑا کی پیندن مرد تنزیل ذکر قرآن فرقان بنن دے الکتابو دلیل کپا افتاب واری نظر کپا افتابو. شورو پو اسپا شورو پو صفتی اسما کوما زمارورا بچاو وارو اللہ دو جانن دو سخت قورا. رورا قورا اسم امر دی اسما بنن امام طاہر شیخ د پنج بیر لری تفسیر کی روڑ مقام ابقا اسارا احسن الحدیث طاہر طیب دی اخبر پلا مشامن کی رن الحدیث. در وقت دام خبر و رزکا اشیر نسیر آگر لیا طاہر طیب دی اخبر پلا مشامن کرن منکر الحدیث احسن القصص الف لام رام الف لام میم حکیم حکم قرآن دے ہم صراطی مستقیم الف لام میم را نمون دے قرآن دے راوڑے جبرائیل دا پو نبی آخر زمان دے الف لام میم صاد ہم دے پا اسماؤ کے راغلے خست کتاب اللہ دے رالے گلے اوڑے رکلے امبا آیات آیاتی بینات ایمان بشرا برہان ہم بینات بشیر بیان بالا ہم بالغا تفسیر تی بیان تصدیق ہم بینا یونم دے بسائر بلدے تفسیر ہم تذکرا سقیل حسرت حجت تے ہم راغلے تبصرا. وچہ زمان وزن دیو سنی تے ویرے بلے شکرے حدیثم حبل اللہ دے حق حدیثم حبل اللہ حق الیقین دادے حق حکم ناتقن دادے حق حکم ناتقن مبین اسماؤ کے راغلے دے یونند دے حکمت نافذ چیدہ کتاب شیشی بختم بربریت حامیم دے ہم حامیم عرسین خولق دے ہم الخیر رو رحمت ذکرہ دے ہم دے دا خیر کثیر رزق دے ہم رسالہ سبیل اللہ ہم شفا شاہد اشے ہم فضل اللہ سات سو حف دے ہم دے صدق او طیب ہم طیب طہا عدل عجب تاسیمیم او تاسیم ہم دے عربی عزیز عظیم عاما علم علی عدل و عروات وسطا قصص اوقاف عدل و عروات وسطا قصص اوقاف فصل و قسط و غیب و عین و سین و قاف ایٹو لگر دی قول قول قیم کلام اوقات و هن کریم قیل کو سر دے ہم دے نور او هن نعیم کاف حایا عیسا دے ہم او مبارک نازل کلا بارکات دے رابا تی مبارک نسیب اگد بھی دی القصص الحق کلمہ کلمات حاجا زمون پورا کلتی قاضی الحیات علمائے ہم نمونو کے راغلے عالمانو تشبیحن دے دامن لے مجید متشابہن مرتل مطلون محکامہ دے بندر مسل مسانی او مصابت او مبشر دے مستور مصبا مقرو او ہم منذر دے مصدق او موعظہ او منادی دے احسن ہودن منیر او ہم حادی مرفوع مکرمہ او منزل مندے او مہمن او مفصل میزان مطہرائی دی اسما نجم نجم دے نظمیر نجم نجم دے نظیر او ہم نابا وعید وحی ہم یاسین نعمت اللہ سلرا جمع و نصرت دلوی اللہ حسانا ام دے دین ام دے ہم زائد رب را کرے شیخ قیم کو لے قائد زبور عظیم اسمائے ہم راغلے زبور عظیم اسمائے ہم راغلے ہم انزال کتاب دا اللہ ہو دے لم یزل اولا یزال تفصیل د دې اسماء کا دواړي زمارورا انوار د ابو زاهد عزیز رحمان ورپسې ګورا نو شریف او سیر شریف غړي د رفل نامابي فنظم کې را بر ټول نو مناګند فی معفی د استادانو او دوستانو خاندان باقی خو سه رفتي حس استادی سماخوان یو الله دې چاغ دا ارزو سره کې ادسي مې لشي معفي د استادانو او دوستانو خاندان باقي خو سه رفتي نور هو كله شي انفان كله شي انفان كله شي دا دریو خبرو کې یو خبره شو چې تعریف د قران کریم شو او داغي تعریف علمي د کتابونو او تعریف د قران کریم نه داغي نمونه داغي ذکر کړو موضوع یې صدا حکمت یې صدا عربیا خو ان شاء الله تعالی نن د مسطن د مدرسو نن به خیر مستند تاسو مرزو سورۃ الفرقان ان شاء الله شروع کوو سورۃ الفرقان شروع نو شروع کړئ نن شروع ټیم دا کی اخر دعوان دې مسطن کړئ اخر نو